سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم دیتا به دیکھئے سورہ لقمان رستر سورہ صحفات نو مخیر سورہ سبان نازل شوئے ترتیب نزولی کی وہ پنزو سمدے دمکی متوسط دور کی نازل شوئے دمکی سر ربط سو سورة روم کی بیان داد اللہ و عقل و پمسل توحید بانے وز دلتا درے قسم دلائل ذکر کئی عقلی دلائل بم ذکر کئی نقلی بم ذکر کئی وحی بم ذکر کئی پدا مسل توحید بانے دارنگی سورة روم کی ویلچے نصرت دلنا طرف ندیم نو دی صورت کرتا ہو چھے پت حمد اللہ ترپانا دارنگی پاخر دی صورت روم کی ترغیب ورکو قرآن تا دور دی صورت اول کی ترغیب ورکو قرآن تا دارنگی صورت روم کی اللہ رب عزت نبی علیہ السلام تا ویلیو فاس بیرم صبر کوا وست دلتا امر دے پا صبر سرا چے امر کلیو پا صبر بانی لقمان خپل زوی تا واللہ سم آیات کی بے ذکر کی واسبر علامہ صحابت دارنگی مخ کی سورہ عنکبوت کی ترغیب و جہاد تا سورہ روم کی بشارت و پاتی سرا واس دلتا ہوئی چے جہاد و کلر لقمان پشان عربتی اسمیم داوان جاہدو کا لقمان لیتکون سجدت الاحزابی لکلمتک چھ منگ دا لقمان پشانت جہادو کوم دا دیر پارا چھ سجدر احزاب تا تستا کلمتش آکو چیر تا سجدن کی احزاب ناللہ ٹوٹے ٹوئی ٹیکا لکسنگ شیر اصحاب سبا ٹوٹے ٹوٹے کرو داور صورت سوا اس بات دا توحید پا دلہ و درے و سرا عقلی بم ذکر کی گی او دارنگی نقلی و وحی او داور توحید بم ذکر کی گی دار لسم او دارنگی دیشتم آیت او رد شرک پی تصرف بم ذکر کی گی و لسم او شفگشتم او دارنگی رد شرک پی لیلم بم ذکر کی گی ویشتم آیت او دارنگی سلور دیش آیت او رد شرک پی دعا بم ذکر کی گی دیشتم او دارنگی دو دیشتم آیت اسمائی حسنہ دی صورت کی سورلس خلاصر صورتم دعوا صورت کی دو بابو ندی اولنے باب شلم آیت پوری دیکھ اول ترغیب دے قرآن کریم تا دو امایت دارنگی بے سلور صفات دے قرآن کریم او سلور دا اہل قرآن والا دا بذکر کی او بیان دے تاثیر بکی دے قرآن کریم پس دے مومن کی او دارنگی دے معاند او دارنگی زجر بارکی منکرین قرآن تا دا غیر صاف قبیحا اشفق بذکر کی شفاگم او ام آیات کی او درم خبر دی باب کی بشارت دی مومنانو تا او سلورم دلیل عقلی تفصیلا او دلیل نقلی دو لقمان حکیم نا دا آیت دو لسم نا بسم الله الرحمن الرحیم خاص و مدد دنم دلالہ تعالی چی عام میں ربان و خاص میں ربان دے شروع کو دے سورت الف لام میم اللہ رب العزت عالم دے پہ مراد دے بانے اللہ عالم بے مرادی تلک آیات الکتاب الحکیم دی آیات کے اور پس آیات کے ترغیب دے قرآن کریم تا ذکر دے سلور صفات دائی دا آیاتنا دا داس کتاب نے دا داس کتاب دے شڈک دے رہے حکمتنا حکیم ماندار چھ حکمتن اب کی محکم دارنگی مانے دا محکم حکمتن اب کی دیو دارنگی بلا مانا محکم ام دیم چھ خلل پکی نشترے تناقض پکی نہیں یا حکیم پا مانا دا حاکم اعوذ حکمتن تفسیر قرطبی ہوئی ہدا و رحمت للموسنین دائی بل صفت ہدایت دے و رحمت دے دفار دنکانو دنکانو رفارا ہدایت دے و دارنگی حاصل دارے نکان خلق دینا پیدا لی اللہ دین یقیمون الصلاة و یوتون الزکاة و هم بالآخرة یوم یوقنون دیکھ اوصاف دا اہل قرآن سوک چی دا قرآن بانی عمل کئی نو دا غید اوصاف آکستان چی پابندی کئی دا منزو ویوتون الزکاة ورکی زکاة هم بالآخرتی هم یقنون او دی پاخرت بانی هم یقن لریم حاصل دارے چی عبادت مالی و بدنی دا غی سرا یقین دا آخرت ضروری دے اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون ددا کسانو دا پارا بشارت دے پس پدا صفات اولئک دا کسان علی هدی من ربهم فہدایت دے طرف رب دینا اولئک هم المفلحون او دا کسانم دے کامیاب دیم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم دعات کی زجر دے و تخفیف دے رفار دے مخالفین او داغی دریا حوالی ذکر کلی دے ومن الناس و بعض دا خلقنا من يشتري لهو الحديث عاصوك دے چی اخلی اغزل غلون کی خبریم اشتراط تولیکی اخستل لہو الحدیث مراد دین اخو خول او دارنگی غرکولنی او دائی ذکر کلی دی اشتراط سر اشارہ دا چھپ دے باننی خپل مالم قربانی کی او پی لگئیم گدار نبی علیہ السلام داور کی او کسو آغتل او چرتا کم زینا چاقی سیرا وڑی درستم دی او خلقو تا بیوی اللہ شک نا پیغمبر خواست ویزر تسامی خبر کن نو قیسی بیا خلقو تا کولی خلقو باغی تا وگی کن لا والا حدیث نو آقا پی مال قربانی کن لا والا حدیث حسنی بسری وی مراد دینا را غشیر چه انسان دا اللہ را قرآن نغافی لکیم او دارنگی دا اللہ را بندگی نغافی لکی دا غلا والا حدیث دیکی بیر شرکیات او دارنگی دا پیست او دا کجور کمی قصی گپ شپ او دارنگی عملون دنیوی چه انسان لر دا اللہ را قرآن نغافی لکیم دا طول بگی بیر داخل او دې کې غنام داخله ران ډنګ ټکور د شونه غزل مزل لوبې ول ټپې کول اکودار جمعی کد اردو یکر پفتو یکر پارسی او دارنگی اسباب در دمتوب در طول بگی بیا داخل کمسیز شد اللہ رو کل قرآن نو در اللہ دین نه انسان بنده تیوی او دارنگی ویسیار او موبایلی چه در اللہ رو دین نره بند که بز در طول بگی داخل ومن الناس من يشتري لهو الحديث وبعض خلقنا عصوك دي چه اخليم لهو الحديث آغا زلغا في لك انك خبرهم دارنگ زلغ لأنك خبرهم يا بيهودا خبره لذل عن سبيل الله دير فارچ وارد خلق دلار دلانا دغا سمرده دغشین آلی در دیر پارا چی در اللہ دلاری نواریم او دا آیات مقصد سو بیان دا اثر دا قرآن کریم پا قضلون دا معان دین باییم دلتا بیم پسیرینو لیکلی دی آلو سیر ایم اولا لکم آمه خدا تفصیلو چه با دی که غناو هر شه چه دا اللہ را عبادت نسره غاپی لکی ای که سیحر شد نور شدون است نور خرافات دا طول بگی داخل دا طول حرام او یا روایت که رضی نبی علیہ السلام فرمائی سوتانی ملونانی فاجرانی انہی آنان دول دا سی آوازو ندی چاغه بن لعنه شوی ده فاجر دیم داغی نمنه شوی ده یو صوت مزمارین صوت مزمار ستا ویش پیلی دارنگی نور دار باپونه مباپونه دا شدونه چه ده تا سره غوگ دیده وی ده ده نمنه شوی ده و ده لعنتی وزونه دی او بل رنت الشیاطین اغا آواز در شیطان کول در خوشحاله پتیم که او در مسته پتیم او دارنگی بل رنه که واغ در مصیبت او خپل مخونه و لطم الخدود و شق قل جیوب اننگی خپل وال مخونه خپل لکسنگ چی پمرو که باز خلقی او گریوانو نشنول نبی علیہ السلام دی بانی لعنت شوی دست وزونو بانی بیدارا باپونا مباپونا دا خونن سباڑی رام شوی حتی دا چی علماء پا کی اختری دا بیانونا میانونا کی یو پایی که وسا غصاد غنطا کی لگوالی دا ناروالی یا دا مشاعرو کی کئی یا نور دست یو داغی اکثر و سراغ دغم والا شیل گیدلی نو دا نارواری دا خکار نده اگر چه علماء پا که اختری پویا پویا خرق اواغی تا دا خکاری خدا رن نتو شیعتوین که رازی دا سوت مزمار که دکه دا خام خواهی سو شیده سو باجه ماجه دا اگر غم غن تکستا دی بس الگی دل چار شیر سر نظم سر لگوالی چار بلش سر لگوالی دا کل چه گناه عامش بیا چه تا گناه نخکاری ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله او بعض خلقنا عصوك دي چه اخلي زلغ لون كي خبره چه وار دي لرا ليضل عن سبيل الله چه وار خلق دل عرد الله تعالى نا خلق واسم گمرا دي نور خلق گمرا دي بغير علم بغير دي علم نام علم وسترني وَيَتَّخِذَا هُزُوَا وَنِسَاغِ لَرَتُوْقِيمْ ده ده مقصد داره چه سپک و بی مقصد گرنی ده اللہ کلام او ده سبب گرده ده پاره ده مستروع کولو ده روانه هزوه و ده اللہ کلام و تشیخ کارینا اولائک لهم عذاب مهین ده کسان دیل رعذاب فارون کریم دا دا اشتیزا سمرا دا شنا چه دیر پارا عذاب دیو خارون که او دا من الناس ما یشتری لاول حدیث دا پارا سمرت سوا لیو زلان سبیل اللہ دلار دا اللہ نے گمراہ کرے و خلق و اذا تدل علیه آیتنا ولا مستقبرا کان لم يسمع دیکھ نور دری قواعد منکرین قرآن ذکر کے اسرار تقویم نا او پا دیکھ ترقی دین کار دا ما نخفل بان خر قرآن نا غافل لے خفل قرآن تا توجہ نور کے لیکن کسوک دل رد غفلت نا بیداریم پا بیان دا قرآن کریم سرا نخل یہ شروع کی او توجہ نکی حاصل دارے چھے دو قرآن دو پوئی دلو کوشش نکئی چھے بخپل اپی پوئی شنی ربل ناوری او کلا چھے ویلکی گی بدیبانی آیتون آیتون زمن واللہ مستقبرن وگرزی گی لوی کون کے کان لم یسما گو یکنی دیوری دلی داغی لرام کان نفی اوزنہ گو یکی پوغو گنر دیکی وقرن درون والے دے درون والے سمانا کنڈے فبشروا بعذاب أليم فزير وركاد نرى فعذاب درناك حاصل دار سنگ چه دار قرآن کریم پاور دور بانی درمن که دا داس بی اللہ پر عذاب بانی درمن که ابن کسیر وی یولمو کما یولمو بسماع القرآن ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات داوس بشارت دا شار پارا چاوی قرآن پسی روان دی او دا کارون ندان ست یقین ناکسان چی من روڑ دی عملو نکین ایک لهم جنات النعیم دین رباغو ند نعمتون دیم مزو که بایده خالدین پیا امیشه بای پایی که ود اللہ قاوا دد اللہ دا یقینیم و هو العزیز الحکیم و دا اللہ زور و حکمتون والا دیم زور و ذات دی او حکمتون والا دیم خلق السماوات بغیر عمد ترونا داوس عقلی دلائل ذکر کی تفصیلی خلق السماوات پیدا کرد اللہ اسمان لرام بغیر عمد بغیر سنة ترونا چتین اغلرام وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ وَسَوْلِي فَزْمَكَ غُرُونَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ چونه خوځي تاسو باندې ګډه ور خوځي د تویل کی تمیده بكم چې ګډه ور ډونه خوځي تاسو باندې دا میخونه دې لپاره وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ خَارِقًا لِّذِكْرِ دَارِ قِسْمِ زِنده سَرْنَا دیر مخلوق اللہ پیدا کرے منگو تاثری دلے سمن دے لے وانزلنا من السماء ماء ومنگ رو رو دبرنو بولام فانبتنا فيها من کل زوج کریم پس رزر غنو پائسر دار جنسن پیدا منوالام زوج کریم ہر جنسن او کریم پیدا من زوج ارتوی مشابه دیو بلس هذا خلق الله دا پیدایش د الله تعالی دی دا په مخ کې باندې تفرید او دا رنګ رات په مشرکین باندې چې تاسو د الله نه سوا نور مخلوق ته چغې وای دا غي عبادت کوي دا غي په نوم باندې نظر او منښت کوي دا غو شکل دی الله خدا کارونه کړی هذا خلق الله دا پیدایش د الله تعالی دی پارونی ما ذا خلق الذين من دونه بس خو ما ته څه پیدا کړی یا کسانو چې تاسو عبادت کوي سیوا د الله نه بل الظالمون فی ضلال مبین بلکې ظالمان په گمراهی ښکار کړي حاصل دار چې خلق نشي کولای نو څنګه حقدار د بندګۍ ګڼي څنګه له عبادت کوي وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ او یقیناً ورکلی موږ لقمان الحکمت حکمت نشکر للہ چھ شکر وکد اللہ را پاران لقمان چھ دے غت اللہ رب العزت حکمت ورکلیو دا سوک ورد فبارکی دا پیغمبر وکن نسیدار چھ داد اللہ ولیو پیغمبر نو زیت علماء ردی قائلی او دیتا اللہ رب العزت دیر پویا ورکلیو او دا ایوب علیہ السلام خوری ویدا او دا داود علیہ السلام زمانیم گیر کریو دا غنی دیر علماء خستیو او دی بارک داری چی دا غلام و حبشی تو رنگ والاو حکیم واقل اللہ ورکلیو نسی دارا چی دا ولی دیو پیغمبر ندیم ابن جریر ذکر کری دی چی دا پیغمبرو لیکن آئیکی سند کی جابر جوفی دی اواغت علماء و زائی پیرے بے دی کی دلتصر ذکر کلے دی دلقمان ذکر علماء و لکری دی مفسرینو چرد دا واقعہ را نقل کول دی کی اشارہ دار چا عقیده دا اهل شرک چه دا مخالفه دا دا عقیده دا حکامه اونان زکه دا حکامه و عقیده خدا را کما چل دا ذکر شوی چه اغا موافق دا توحید سره او دا مشرکین و عقیده چه دا مخالفه وردینا دا دا آیات دا مخی سره مناسبت داره مخی محسنین ذکر کلندل تاوی چه لقمانو دا محسنین اونام دا محسنو او دا نقلی دلیل داغی نا ذکر کی وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ يَقِنًا وَارْكُلِ وَمُنْ لُقْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامِ تَبْوِ يَرَدِينَنَا اللہ رب العزت دتا حکمت ورکلے ہو علماء لکری دی ہی العلم النافع والعمل الصالح والاخلاص الدائم حدیقة العلوم علوی دتا اللہ علم نافی ورکلے و عمل صالح ورکلے و اخلاص دائم ہمیشہ مخلص آلوسی و عراقی بیلی چیہی معرفت الموجودات و پیل الخیرات حکمت داو چیہ دتا معرفت دا موجودات ورکلے شویم او دارنگی نیک کار داو تا ورکلے شویم نیکی کار کو نیکی کولا دارنگی ایمان میلی دا چه دا عبارت دے توفیق دا عمل او دارنگی دا علم نروح المانی وی اللہ ورد توفیق دا عمل مرکلی و دا علم مرکلی و سوک و حکمت ستنے لیکی ہی استکمال النفس الانسانی ابی العلوم النظریان ابی سعود وی دا پورا والی دا نفس انسانی دا پا علوم نظریہ و سرہ نظری علوم یہ چکم دے پائے سر انسان کامل شد او یقینن ورکلے من لقمان علیہ السلام تپویر دین انشکر للہ چی شکر بس اللہ تعالی لرام او دے مپسرین و بیڑی را قوال نکلی او دیر خبر دن نقل کلی دے اوز خپل بچی تویلی میں بچھولیا دنیا چی ردا یو جوور ڈاندا غرے دا دریاب دے او پا دے کے دیر خلق ڈوب شوے دے و غلق شوے دے نو پا دے جوور ڈاند کسی شوے کب دے جوور دریاب کے پا دے کے رخپل آتا قوار زاند پارا کشتے کب پا کی گرزا او دائم دے دن نقل کری سوک دا غر پارا دا خپل نفس نوائزوی دا خپل نفس انسان ته چواز کئی دا بدی نرا بندی دا اللہ طرف ربدر پار محافظی من کان لہو من نفسی واعظن کان لہو من اللہ حافظ دا ایتی نقل کری نور دیر خبر دا نقل شوی خپل بچی تی دا نسیات مکلو چی بچولی جنازو تا حاضری گا آخرت برتی آدائی ودون لمزوري بیا به دنیا طرف ته شهوت پیدا کی. او دای مرتویل یو چې بچی ډیر خوږی گما بیا ور خلک است په یزل تاریخ د ترک او دارنګ یی تاریخ کې گما بیا ور خلک گزاري خوښه چې وسم د سړی تیرې تاریخ چې کم ده گزاري نو ډیر خپل نقل لري و الله رب العزت و حکمت میں ورکلو چی اللہ دیو چار پاروئی نو اغا بخام خاپوئی و من یشکر فا انما یشکر لنفسی او چاک سوک چی شکر باسی پس یقینن شکر کئی دا پار دا پیدا را خپل دان دا خپل دان دا پار پیدا را و من کپر فا ان اللہ غنی حمید او سوک چی کپرو کی یقین اللہ بس یقین اللہ بی پرواستا ایلی شویرے اللہ رب عزت بی پروازات دے کسو کپر کی اکو دارنگی اسلام راوی نو اللہ رب عزت خورچا پروانا سات ومن کپر سوک چکو پرو کی اچا چکو پرو کو آکو پر سرے یو خدا شرک کول دل تماندار چی پری خودل دو شکر چی دا انسان شکر نادا کئی دیتا ویلے کئی نا شکری ومن کپر فا ان اللہ غنی حمید و از قال لقمان لبنه و هو یعظه یا بنی لا تشرک باللہ ان شرک لظلم عظیم وست لقمان دا حکمت خبران چو قرآن کریم کما نقل کلی دا آغا سر آغا دارا خپل بچی تینی سیعت کلی دا دا بچه مواحد و مشرک و سو کوئی مواحد و سو کوئی مشرک سیدار علم دا اللہ سر دا خدا نسیعت رتا کلی دا زورین دا چو خام خاری مشرک او کل چو ویل نقمان حکیم خپل زیتا وهو يعزه دوا سواغتا يا بني لا تشرك بالله يزويا اي بچي الشرك مكوا فالله ان الشرك لظلم عظيم يقنا الشرك خامخا ظلم ليدين دا خدر لي كارس لي ظلم دي چه الله سر شرکو كتے پیدا کر احسان دربانه كي دا دا ولنه دا حکمت چرا شرک نخپل بچیا بنده چرا شرک ما کول داران لانا پرمانی دانا شکری دا کر بل دا ظلم عظیم دی وصین الانسان بوالده حملت امو وحنا للا وحنی وفصالو پی عامین نشکر لی ولی والده ایک الی المسویر ارکل چیزی کرشوان چې اسلام د پلار دوی لره دا حکمت ده نو خدمت د دوی به پلار لره دا حکمت ده چې دا خدمت وکړي نو الله وی وصین الانسان بی والدیم او ما وصیت کړی دی انسان ته د مور او پلار سره مال څه چې دا هغې سره به ښه کوي وصیت کړی دی الله و ایمان انسان ته په حق د مور او پلار کې حملت امو وهنا لا وهنا دا هغه سبب چې کوم دی د وصیت د ذکر دا ذکر د سبب شو د وصیت ولې وصیت کړی ده په ګیړه کې بار کړی او د لره مور ده و کمزوری علا وحنی الفاسر کمزوری نام دبری کمزوری نام دیکی اشاره را دیر زو پاو کمزوری و پی سالو پی عامین یا دتینا جدا که والده پا دو کالو کیم یا خدا شو چه موری پا گیر دبانی گرزوالی دای دیر تکلیف برداشت کلی یا سره پزان پسی یو سیر تو شیوه تلو گرزه ده پا خیر تبس سو نه تکلیف پر تو جوڑی او دا مور پا خیر دکی نه همیشت گرزه وی دیر وجنه او کسوی علوسی اشعار لیکلی لی امی که قل لو علمت کبیر کثیر که یا هازال ده یسیر با کم لیلت باتت بی سقل که تشتکی لها من جراعنت و زفیر وفي الوزي لو تدري عليها مشقة فمن غسس لها الفؤاد يثير وكم غسلت عنك الأذى بيمينها وما هجرها إلا لديك سرير وتبديك مما تشتكيه بنفسها ومن سدها شرب لديك نمير دير الشاري ويريني حاصل داغي داري و چې د مور په تابانې ډیر لوی حق دی ډیر لوی حق دی تابانې ډیر جوړیږي هغې د پاره لږ څه شرباري کړي دي لږ احسان هغه ستا دپاره ډېر دی بیداره کو ته د هغې بدل ورکې ته ورسره ډېر څه وکړې نو د هغې د هغه لږ حق نشي ادا کولی بیا وایي څونه شپې دی ستا د وجنا شوګيري تیری کړی او دا رنګ کتاب رشپې جړل دا ماشوم چې کله مور سره پروت دی رشپې جاړي سینا غواړي ته غواړي مور ته بار بار راځي ته ول اورک دا خوب جگم دی دا بیا خوابه کېدل دا ساسان کړ بل سړی دا سی بیا خوابه کناغه تا ته غوسه کی لیکن مور چې داغه بچه زن ترانیز دی که او دارنگی اغیی که روونی سی و تیولا ورکی خب امین و محبت بیدار کل چه داغ بچه دا مور پخیر دگیو پیدا کی ناغی سون تکلی مور تورکول کی او کل چه غو داغش دا پیداش تی میولا ورکی او دا دیخ پل اغیی گینه او تکت او زنگو جوڑا کلیم او دا شوده و لورکی دیر مزیدار چه دار پارا غلی حاصل دار ډیر احسانات سره کړی دی مور دلته د مور هغه احسانات ذکر کړی دی چې ګوره مور دای ماشوم خپل خېټه کې اغسته حمل او دارنګي پیسالی ذکر کړی دی به د تینه پرې کول دای ذکر کړی دی داته ور کول خودونه خبره نه لیکن کله چې دار تینه پرې کینو په دا ټیم کې بیا مور ته ډیر تکلیف او ماشوم ته تکلیف یې جاړي شپې ټوله شپه جاړي وي مور غریب او سره بیا خوابش د ډیر وجنا حالات ذکر کړی چې پای کې مور ته تکلیف حمل او دارنګي پیسال پګیړه کې بار کړې دلارام وهنن لا وهنن په کمزوري په سره بلې کمزوري نام و پیسالو فی عامین د تینه جدا کولې په دو کلونو کې انشکر لی والی والی دے کرا حکم دے دیتا شکر دا کمال راو دا مورو پلار الی المسیر خاص ما تو واپس سیتا سی و این جا هدا کالا انا تشک بی مالی سلک بی علم وزدا خبر ذکر کئی چگور دی شرک داغا بینمانی خبره کتاب نه دا کوشش کی چې شروع وکم ادي کې قباحت د شرک ته اشاره چې ګوره حقوق العباد کې د الله پاک د حق د مور او پلار د ازیت کړي او دا غي حق یعنی ادا کول دا فرض دي لیکن د شرک په مقام کې دا غي اطاعت حق دا حق به ساقط دي او به حدیث کې دا امر اغلی لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق حاصل دارے چې نورار سے مانا لیکن شرک په باب کې خبر نه مانی او کوچیر دې کوشش وکي په ثوابانه په دې خبران تو شګبی چې شرک کزما سره مالې سره کبی علم هغه چې نشته ستاله په ای سره علم دیکھ اشارہ دا استمرار دنا پیتا مانا رسر اشتر ہے نا لم یکن ولا یکن روح المانی ہوئی فلا تطعهما پس تابداری مکو اور دے دوڑ و صاحبهما فی الدنیا معروف و ملگرتیا کو دا غیسر پا دنیا کی پا خطر قام پا دنیا کی چرتر سوئی بس وای تسکور و بیچے والا ووا خدمتون اکوا لیکن شرک پا باب کی بیا خبر نمانی و اتبع سبیل من انا با الی و تابیش دلار دا آشا چی رجوع کی ماتا زما طرف تا رجوع کی دا سوک دے دا سوک دے چاغد نبی علیہ السلام لا رب سروانی من سلکا طریق محمد و صحابون تفسیر منیر وی دا سوک دے چھ دا نبی علیہ السلام او دارنگی دا غر ملگورو پلا رب سروانی ثم الی مرجعکم بے و ما تا خاص ما تا واپس استاسی فاونبئکم بما کنتم تعملون پس خبر بدر کم تاستا بما کنتم تعملون تاج تاسو گویم اللہ بے بر اعمال خبر در درکم یا بنی انہا ان تکو مثقال حبت من خردل فتکن فی صخرت او فی السماوات و فی الارض یات بی اللہ اے بچولیا دیکھ دا پا دا وحم دا او آغا دارے کو چیز سوک دا گمانو چی دا ہوئی یکو چیر منگا گناہ دا شرک یا دا مورا پلار ناشکری یا دا آغی تاعت پا شرک یعنی دا گناہونو دا کارونا منگ پڑ کو پا پڑ تبانی وکو نور دی علم بچا تای چی شرکو گو پڑ دیکھے چی چا تا علم نہیں دا مورا پلار نا فرمانی پا دا زیکی وکو چی آغا چا تا معلوم نہیں نو بیا بچی حاصل دا آیات دا رہے چھو گورا عرص ہو کہ وہ پارز ہے کہ وہ کہ اللہ پی خبر دے دا اللہ نے اس چیز پٹے دلے نش یہ سو گناہ دا اللہ نے نش پٹے دلے یا بنی اے بچڑیا انہا انتکو مثقال حبت یہ زما بچے ہوئی دا خصلت دنے کی یاد بدائی یو سڑے نیکی کی یا بدی کی این تکو مثقال حبت کچری پاندازر دانی داوری بانی و حبت من خردل پاندازر دا غدانی داوری بانی و تکن پی صغرت پشی دا پگٹکی پگٹکی شی او پی سماوات یا پس وننکی او پی الارض یا پس مکیات بی اللہ رب علی غیر اللہ تعالی اللہ رب العزت بدار اولیم آیات کی اصل کے بیان دے دا اسباب دا خفا گورا مثقال حبت دا ورکوٹوالی تا اشارہ دا ورکوٹ شی او صخرتن کی اشارہ دا حجاب کامل تا مکمل حجاب گٹ اکلا کئی دا غینا شرح سلگرانی او پی سماوات کی اشارہ دا بعد کامل تا چلی ریوی او اشاره که در زلده که ده پیل عرض که جده ده که اشاره ده آغا ظلمت کاملتان که بزمکه که دن نوشه ری دیر پوٹی کر سرر دینا پا الله رب العزت بانی دانش پوٹی دلیم یاتی به الله عراب و یاغیل الله تعالی دامسخال حبه چی ده شرک و ایمانوی اعمال ورشه چی بی عداوت یو دارنگی احسان ارشه چیوی یا تبیه اللہ راتل بوکی اللہ فائسر ان اللہ لطیف خبیر قلن اللہ تعالی بارک بینده و خبردار ذات دیم خبردار ذات دی دا دلته یو سوال دا راځي ښکال چې دا سخره خدا سي معلوميږي چې د اسمان او زمکه نه چیرته بل ځای د تقابل نه دا سي معلومي نه دا به په کوم ځای کې دا سخره دا غي جواب داري چې عبارت کې تقدیر دی معنا څه اي پي سخره تي نو پي مو دین اخره من السماوات والارض ګټه کې وي خدا پدا دا کې به داخلي یا بل یو زید از مکر اسمانون نام یا بنی یا قیم الصلاة و امر بالمعروف و انها عن المنکر ایزو یا پابندی کور منزان پابندی دا منزان کور داقیدی نرستو اعمال چی منز کور یا بنی یا قیم الصلاة دیتا عمر مسلح ویلے کی ایزو یا زمان پابندی کوا دمانزو آمر بالمعروب او آمر کوا پنے کئی سرام زکا ذکر وینا دیکھ لوی دا غریبانا نوسنک دارنگی دا داغی حکمت موچ مالی نجمع کوا چو دون مال ورسی چی نساب تا ورسیم وامر بالمعروف او امر کوا پنے کئی بانے وانہا عن المنکر و منکا و دبدین و اسبر علا ما صحابکا و صبر کوا پا مصیبتنو درور سیگی تاتا حاصل دارے چکل سڑے امر بالمعروف او نہ منکر کی خواب خواب تکلیف و ترسی دبل چار طرفنا نو پائے کی بخواب خواب صبر کے چ صبر نه کینو بیا خو کار نه کی ان ذالک من عزم الامور یقینا دا د مضبوط کارون ندی دا ډیر د مضبوط کارون ندی ان ذالک من عزم الامور ا کارون ندی چې الله رب عزت دا اعظم کړی اعظم الله علیا سوره شورا کې ورش ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي بالارض مرحا داغت بلا خبر او نهدا مخي و تعمال ذكر كل عقيدي خبر او كلام وسع اخلاق ذكر كي چاغن منكي او دارنگي ناكار اخلاق چه دا آغی سر دا خلق و نفرت پیدا کیم اخلاق من هیر دا متکبرینو وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ او مکا گوا خَدَّكَ لِلنَّاسِ مَقْدَ خَلْقُنَا دار تکبر علامه را چه سوک ستا سر ناسی او تبل طرف تا گوری مانا لا تولی زنهم تکبرن علیم اعراض مکوردین اس تکبر کے دیوانے سوار چکم دے دا علماء وی وکانو تے و مرض لگی چھ داغین اتسر ٹاوڑی او دے کی اشارہ را چھ دا سڑے زلیل چھ دا کار کے دا مرضی اوخ پشان حدیث کی راضی نبی علیہ السلام چاہتا بچی قتل نمکمل برمت وجہ کے دا سزد بینو ورالاو صرف او متکبیر دا سے بے کئی چیز چاہ سر خبر دیو سکی گوری بل طرف دار متکبیر کاری دو حاصل دار چکلا چاہ سر خبر کے مخاما خورس خبر او مارا و مخ خدا خلقنا ولا تمشی پی الارض مرحا او مگر جا پزمک کی مست پمستی سرام زمکه کی مرح مکوا اسره په تکبر باندې ګرځي دارنګر سنت طریقې خلاف ګرځي دا مرح ده دارنګي ګړېدل کول ناز نخرو سره ګرځېدل تاوتل کول دانې صحیح ان الله لا يحب كل مختال فخور یقین اللہ تعالی محبت نہ کہیں دار لئی کہ ان کی فخر کہ ان کی سلام مختال آغا چاہتا ہے لیکی گی چھ نور خلق سپک گرنی دختزان پر مقابل کی او پخور آغا چاہتا ہے لیکی گی چھ پخور ارزان سی بدو نہ کہیں او داریں گے داغی پر وجہ بانی زان لئی گرنی پر خلق بانی لوی کون کے فخر کون کے مکے گا دادی سر اللہ پاک محبت نے کی واقصد پی مشی کا واقصد من صوتک مخیا کے منوا دا کارون نا چہ دلالت کی پناکار صفات باطنیو چاہت کبر دے نپدیا کی ذکر دے صفات ظاہریو دے اول صفت سر اقتصاد دمش میں نے روی کول یعنی دیر تیز مزا اور دیر رو مزا او دارنگی دیر ٹیٹ مزا اور دیر نیغ مزا ربطار صحیح ترقی سر کول سنت موافق لکن نبی علیہ السلام چکو مخیور شو چاہا بروانو نو درمین بروانو نو بڑیر تیز تنرو اولک بیدا سرمائی لکو مخت مائل ابو مخیتا او معلومه داشته چه هر کار دو سنت طریقه که والموافق داغی موافق وقصید پی ماشی که ومین روی که واپت للوخ پلو که ایم وقصد من سوتک دابل او کدک آواز پل آواز کدک مانا فزور زور چغی موا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر یقینا دیر نہ کر دواز النخا مخاواز ذخر دے ذخر آواز دے مانا بیزے چغی وال بیزے ناری وال حتی ذکر کے ہم پزورا بزی کرنے کے یقینا نہ کر دواز النخا آواز ذخر دے دیکھی اشارہ دے تو جب دے کارونوں کے خلق تو تکلیف اور قول کی دا کارون اچکے دے صوت الحمیر کی جدا ناکار دے او قلاوی اوی کدا دا گیڑے پر برا پروتی او دا غد لان دے مڈم شی نو چغنک باری روان کلی روانی او کلا چھتی بار لرکی او دا غی نو بیواش شروع نور و حیواناتو کی قانون دارے چی پاغی بانی زور راشنا فریاد کی آواز کئی وشتر راونی سا آغا چگا کئی بلا مرغی راونی سا بل شیر راونی سا لیکن خر کی دارے چی کل خوش کی بید آواز کئی دیر ناکارا آواز کئی بیا او دارنگی کلا چی دا آواز کنو بدا آتیم که اعوذ باللہ مل پکار دی شیطان پر خوشحالی که بدا آواز چی دا آوازی او انسان تا تکلیف ورکی شیطانی لیدلی چرت علم ترو ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض و اسبغ علیکم نعمه و ظاہرتا و باطنا دا دیزین رست دویم باب دیتا را خیرہ پوری او دے کہ اللہ عقلی ذکر کی اتا شلم آیات پنزیشتم شپگیشتم اویشتم اواتیشتم او نایشتو دارنگی یو دیشتو سلور دیش او زجر ویکی من کرین اتا شلم اویشتم آیات او دیشتم بے تخویب دے اخروی سلیشتم او دریش کی او بشارت بے دویش کی داور و توحید بھائی بھائی دیش کے عورت شرک پی دعا بھائی عالم تر آیتا سنو گوری ان اللہ چیقن اللہ تعالی دا دویم دلیل عقلی ہے مانا دا طول چیزون اللہ استوز دا پیدا کری مخی ویل خلق السماوات بغیر عمل ترونا وسوی سچی پیدا شوی رستا سرو پیدی رپارا آیت نگوری چی قن اللہ تعالی مستخر کری تاس لرما پی السماوات آس پاس مانو نکریم وما پی الارض آس جبز مکر کری واس بغا علیکم نعمه و پورا کری پتاس بار نعمتو نقبل ظاهرتا و باطنا خکارو دارنگی پت طول نعمتو نربان اللہ پورا کری ومن الناس و بعض خلقنا ظاهر مانا چاہا محسوس کر باطن مانا معروف ظاہر و باطن ظاہر آگر چار سڑے پی جنیم بلکہ ظاہر بدن او دارنگی اولاد دادا او باطن آگر چار غیر محسوسی ویم ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم دازہ جردے او باز از خلقنا آسوک دی چه آغی جگڑا کئی پلائی پتوحید اللہ تعالی کی بغیر علم بغیر علم ولا حدن او بید ہدایتنا ولا کتاب منیر او بید کتاب روخاننا علم سمانا عقل و سنی حدن مانا چه نقلی سو سرنی کتاب او دارنگی منیر مانا سوازی سشو سرنی حاصل دار ہدایت و سرنشتر نقلی دلیل مسرنی کتاب و سرنشتر دلیل وحی مسرنی او منیر مانا سرو خانا چاہاگا پا اخفل دعوانی مقصود بانی دلاتک او دارنگی سر دعوانی تورتم دو جهل و دو گمراهی نخلاص کی دیتوی منیر و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله دابل زجر دی حاصل داره دلیل و سرنش تره دلیل و نردی و سرنی دیکن تقلید دم شرانو کی او کلا چی ویرش دیتا چی تابیداری و کئی دا آسو چرا لگری دی اللہ تعالی قالو بل نتبع ما وجدنا علیه آبانا ندی وی بلکی تابیداری کو منگ دا آچ من دلی منگ پای سر خلق لاران دا دینا مراد علماء دید آغی سورہ بقرہ آتا دا ویلی شوی سورہ مائدہ کم دا رنگی سورہ زخرب کی ومراشی جمنگ مندری دی پائے بانی اخفل پلاران مانا سخ پل علماء اولو کان شیطان یدوم العذاب السعیر اولو کان شیطان آیا اگر چی دا شیطان بلی دی لرد عذاب السعیر عذاب سزاون کتام دا خوشید دیو لرا دعوت ورکی چاہتا عذاب سعیر تا ومن یسلم وجهه الی اللہ وهو محسن فقد استمسک بالعروة الوثقی او چا چی تابع کو زان ار کلا چی ذکر شو حال دا مشرک کمزوری دلیل دائی ندیا کی ذکر کئی حال دم واحد او پو اخوال دلیل لاغان ومن یسلم وجهه او سوک چی تابعی کی مخبلا الاللہ اللہ تان مرادینا تابعداری پر ظاہر سر دا اللہ تعالی رطول حکمنو وهو محسن نو دے مواحد وی مراد اخلاص تے دا باطن یا اول اسلام او توحید او دیم اتباع سنت فقد استمسک بالعروہ پس یقیناً د منگولی و لگولی پارسی آکڑی مضبوطا کلک کڑی تیلا سروا چو وین اللہ عاقبت الامور و خاص اللہ تو پسیر ٹولو کارونو دا ومن کپر پلا احزن کا گبرو دا وست سلی دا نبی علیہ السلام خلق با کپر کئی چوک بسکی دا آئی کپر دان پریشانک حال پریقین چی ذکر کو وست سلی شاغت او منکرین دب کی تخویب دے او چاچ کپر کو پس غم جن دینی کی تالار کپر داغا دا حزن دا نمالو دا واجی نچی راج خبگان دا نچی خبگان خو خام خارا دی خو مانا دا کار بنا پریده دعوت بنا پریده دا حزن خو غیر اختیاری شده دا خو بکی خو دا آغی نبا کار نپریده او چاچو کپرو کپس غم جن دینی کی تالارو کپر دا ایلینا مرجو منگتاوا پسی ردیده اللہ وی زمان طرف تا برازی بل خلاری نشتا پانو نبی اون بی معاملو پس منگ بخبر ورکوی تا پاچ دی عمل کرده این اللہ علیم بی ذات صدور قن اللہ پویده پرازنو دسنو بانی اللہ نا خوردی یو عمل منش پتیده نمتی اون قلیلا ثم نفسر روم العذاب غلیل مونگ با پیدا ورکو دی تلگ زمانا بے برا کشکو دی را عذاب سختا دنیا کے لگی پیدی میدی ورطا ہی و آخرت کے وبے عذاب غلیشتا جی وَلَئِن سَأَلْتَوْ مَا خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ دیتا وی دلیل عقلی اعترافی او کچی ریتا تا پوسو کردینا چی چا پیدا کرد اسمانونا والارض از مکر لَيَقُولُنَّ اللَّهِ نُخَام خَابدی وچ دا خور سمانی ولی الحمدللہ وایا تمام حمدون اللہ لردیم پس سبانی دا تاو چی بیقرار کوئی اعلا ما اقرارتم سمرقندی وی بالا سر وم لا علمون بلکی زید دینا نپویگیم نپوی خلق دا دی اقرار با وجود بیم دا اللہ رمز سر صداران پیدا کئیم لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد دام بالعقل دليل ما قبل خالق يذكر كوش الله خالق ديم وست تصرف و تدبير ذكر كي چا الله تصرفم كي و تدبيرم خاص الله في اختيار كيين دا خاص الله لري ما في السماوات والأرض آسج باسمان نكي ديو فزمك كيين ان الله هو الغني الحميد قن الله بفرواست انا شويرين ولو ان ما في الارض من شجره اقلام والبحر يمده من بعده سبعه ابحر دام دليل عقلي ذكر الله رب العزت عظمه شان اشاره ان الله رب العزت لذات ده الله رب العزت دون صفات دي شان نکل کیم ایچ یو شئی نشلی کلے ولو انما فی الارضی اکو چریقی نشی بزمک کی من شجرتین دوننا اقلام قلمنا ونیوی داغین قلمنا جوش والبحر یمده دا سمندرین دا دریاب یمده من ازید کدی لرام دا ختم شور پس نور روڑ نور من بعدی پس دا ختم کی دلور دینام سبات و افهورین و دریابونا مراد نری دلتا کسرت مراد مانا دغا دریاب ختم شی ور پسی بل او دا سب سزا او پاقید اللہ رب عزت سفاد لگیم ننیشی پورا کول نلکل کی بیس مانا فیدت کلمات اللہ نختم بنشی کلمی مانا سا معلومات اللہ تعالی دا اللہ رب العزت معلومات او دا اللہ رب العزت کلمات دانش معلوم دا لکلے ان اللہ عزیز حکیم قن اللہ غالب و حکمت والا دیم ما خلقکم ولا بعثکم اللہ کنفس واحدا دا عقلی دلیل لے دا پارا دا اثبات دا عظیم قدرت دا اللہ تعالی او نرے پیدائش تاسے ما خلقکم نرے پیدائش تاسے ولا باسکم اونو دبار را پردکول ستاسے اللہ کا نفس واحدا مگر پشاند نفس یو ولی پا یو کن سرار سے پیدا کینو ان اللہ سمیع بصیر یقین اللہ تعالی اوریدن کے لیدن کے دے اوریدن کے ذات اوریدن کے ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر دا مقل دليل أو تصرف ذكر كي في زمانه كي چا الله في زمانه كي تصرف كي شفا ورز كي تصرف آياتنا غوري چه قن الله تعالى أن نباس شفا لرا في النهار في ورز كي وَيُولِجُ النَّهَارَ وَنَبَاسِ وَرَضِ فِي اللَّيْلِ فَشْفَكِ وَسَّخَّرَ الشَّمْسِ او تابع کرے دن نور والقمر وصومی کلن یجری لی اجلیم الى اجلیم مسمم ہر یو چلی گی ترنیٹی مقرر پوری وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرَ وَيَقِنَّ اللَّهَ تَعْمَلُونَ اُسْتَاسُ خَبَرْدَار دے ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل دا مخي دا جلوم دا پارنتجا دا پا دي وجا بأن الله هو الحق وچيقن الله حق دي جتاسو دا يقين وك وأن ما يدعون من دونه الباطل ويقننا چدر بل بغير دلنا باطل لي مانا داغی را بلل باطل لی او پانی لی وان اللہ هو العلی الكبیر یقن اللہ ما غوچت صفتن والا لی الكبیر و لیزاد دیم علی مانا سو فالذات کی اللہ رب عزت کبیر دی او دارنگی کبیر مانا سو مبرد صفات دا مخلوق نام ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياتهم داد دليل عقلي دليل عقلي دي أو دارنجي أرجو دليل دي أو دارنجي دي وستين رستو آیت نگوری چی کشتی تجری پی البحر دا روانی پا دریاب کی دریاب کی روانی بی نعمت اللہ پا نعمت دا اللہ تعالی سرام دا اللہ پا نعمت سرام دا دیو مانا دارا بی تعلیم اللہ دا اللہ پا تعلیم سرام بندگانو تے خود لے چی داسی چلوی او دارنگی دا سجوڑوئی بی نعمت اللہ او دا دیشی نجوڑی گی او دا سجوڑی گی تکتا خوگران کار دے پو بوکی یو شیر وانوال چی با دیکی دادا لگی او دارنگی ردینا موتدیل حوا مراد دا بغیر داغی نکشتی نیشی چلی داری چی موافق حوا نی مخالف چی بیخی نسکوری آلی یا ولاړ بنعمت الله په نعمت الله تعالی سره لیوریکم چې وکړی تاسو ته مین آیاتی د خپلو آیاتونو نه ان فی ذلک الآیات لکل صبار شکور یقینا په دې کې خامخا ډیر دلایل توحید دار ډیر صبر کوونکي او ډیر شکر کوونکي لپاره صبر او شکر صبر دلته مبالغه ذکر کړي سفر مشکلات باندې صبر کول دا مشکلات ډیر نه ډیر وینه صبر ذکر کړي شکر او دارنګي شکر کوونکې او دارنگی صبر دیر وجنه ذکر کو چې په هر حالت کې صبر کې دانه چې په بعضی مصائبو کې صبر کې او په بعضی کې نه کوي دا څو مشرکین هم کوي چې په بعضی مشکلاتو کې صبر کې او په بعضی کې نه کوي نو هر مشکل کې صبر کول او دا هر نعمت د الله شکر ایستل صبرین شکور دیر وجه نولماوی دی ایمان دا پارا دو جو ذری صبر و شکر او دی انسان دا پارم دو حالتو ندی حالت دا خوشحالی چپایی که شکر او حالت دا بلا دا مصیبت چپایی که صبر و ایزا غشیهم موجون کذلن دعو الله مخلصین له الدین دیعات که زجر رکی پنا شکری کولو تیرشو نعمت یعنی دا خوب دا نعمت دا خوب دا او دارنگی دا حیبت دا چپور وجه دریاب کجو کمی اللہ تعجیزی کئی و ایزا غشی و موجون کذلالن او کلا چی را گیر کی دیل را چپی پشانت را غطوری زو هم کذلالی کل جبل بازی وی پشانت را غرون بانی دعو الله مخلصین له الدین بلی دی اللہ لرا خالص کون کیا غلر آواز بیسیر پا اللہ تا چگی وی دیو بیل نور سکده تا اسکار نشکا ولی دریا بونی فلما نجاهم الى البر فمنهم مقتصد پسر کلا چی بچ کدی لرا وچتا دو پس بعد اردینا مقتصد المانس نیک چلنیم دارنگی مقتصدون معنی سو حق پرست دلتا مقصد سر مواحد ده نه افراد که دارنگی نه تفرید چه دا اللہ رب عزت دو وجود نه انکارو که افراد نکی او تفرید هم نکی چه دا اللہ تعالی نسیوان نور علیه گرنیم دام نکی وما يشهد بآياتنا إلا كل ختار كفور او انکار نکی پایتون زمان مگر هر دو کباز ناشکران ختار خطر غدر تولی کی دو کباز او دای دی وجنا ذکر کرے آل تا مخی ویلو سب دا صبر دا صبر ناخسته و دا ایل تردین واقس خطر خطار او دا داغی پا مقابله کره دا صبر پا مقابله کره او دا کپور دا پا مقابله دا شکور کی ذکر کره وما یشهد بآیاتنا او انکار نکی پایتون زنگبان الا کلو خطارین کپور مگر هر دو کباز ناشکرام دو کباز یو دارنگی ناشکرام موحدین چی دی اغید اللہ رب عزت هر نعمت منی مشرکین کل منی کلی نمانی او دهریان چی دی اغید بیخیر ایس نمانی اللہ نمانی کل خطارین کپور یا ایوہ الناس اتقو ربکم وخشو یوم اللہ یزی والدن والدیم اے خلکو ویرے گید رفتا سی آغزاد نام دلائل مخی ذکر کلل یا ایوہ الناس اتقو ربکم سروس توحید طرف تا دغتا دعوت ورکی دا اللہ رب العزت بندگیت دعوت عام توحید اللہ تا تقوات او تخویب ورکی دا عذاب اخروینا مقصد دارے مخید الائل ذکر شلو پورا تفصیلی زواجر ان ذکر شمون کرین دوست دعوت شو عام خلقتا اے خلقو ویرے گئی ربکم در افتا سی وخشو یوم اللہ یجزی والدن والدیم وی رگه دا ورزنا چی نبشی دا پکا ولی پلار دو جیخ پلنا لا یعدی او دارنگی لا یغنی دا چی بنشی دا کولی داغی او نبداغ نشی دا پکا ولیش ولا مولود هو جاز والدی شیا او نزوی دا پکا ولیشی دا پلار پلنا چی زوین نشی کولی ابراهیم علیه السلام پلار زوی پیغمبر پلار کافر دی ستی نشی دا پکول دنوح علیه السلام زوی کافر دی پلار مسلمان او پیغمبر دی ستی نشی دا پکول این وعد اللہ حق ونقین وعد اللہ حق دا فلا تغرنکم الحیات الدنیا پس دو کرنی کی تاصل جند دنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور او دوکر انکی تاثر پا اللہ وانے دوکر ورکو انکے چپا اللہ رب العزتم دوکر کی سوک دے شیطان یا دنیا دا یا امید دا ٹول پا کرا دی در وجن راغی بوئی کل ما یغر من مال و شہوت و شیطان چے او سرے دوکر کی کم مالی کو شہوت کو شیطانی بزدا غرور دے ان اللہ عنده علم الساعة وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام ان اللہ عنده علم الساعة دیکھم دلیل عقلی علمی مکر شیطان مسئلہ اکلا مقصرہ مناسبت دا جو شیطان دی انسان دا پارا شر مکدے نو دوکہ کئی پا قسم آ قسم شبہات نو دلتا جواب دے شبہات دے ان اللہ عندہ علم السائق ان اللہ تعالی خاص دا غصر پوید قیامت دا چتا تا شیطان دا وچا گورش قیامتی چھین دے بس پل کار کوا او کوا گناہونا او کلا بکی اللہ وی قیامت شتر و داغی علم دا اللہ سرم کل شیطان وی چه گور اخپل تقدیر با نسیم یا بای او طرف تا بزینو او پاغی با نتا اکتفا وک نو دنیا والا تم بیدا سویل پکار دی چه تم پا اخپل دنیا با نتا اکتفا وکان تقدیر با نتا سکے داداغ با نتا تدبیر با نتا سوچ اللہ تقدیر کے لیے کلی دی بس فاقی اکتفا ہو کہ کنم مگر زبے دنیا ملٹا نور دنیا را پارا محنت کرنا پا کاردار چر دین دا پارا مش بیو ان اللہ ان دعو المستحق ان اللہ خاص دعا سر علم نا قیامت دے وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيُعْصِي باران حدیث کې پنځو شذونو چې دا خزا کنجي نه الله سره الله پی پوي به هدایت ولس مقصد د حدیث به دار چې بعضی کنجي نه په حدیثو کې مشتري تاسو رب کې نه خدای تعالی پنځه ذکر دي یادار چې حسر شوه دی په توجه دې ته بعد سوال الله خلقونه د نبی عليه السلام چدا سوالی کرو یو کس را علی نبی علیہ السلام تام دا قیامت مبارکی تا دپوس حارس بن عمر قیامت بکلی بلی ورط داوی زچرات لزماز مکر آغا شرد باران ماران پندش باران بکلی کی او چرات کلم زمافزا حامل و نکل بی بچه پیدا کیم او دا رته و چې باندې ریکو خزبای او دا خو الله ته پته لري چې کوم ځای کې زه پیدا شوم خدا رته و چې به کوم از مکه کې ومرم نه الله دا آیت راولیو چې به دې سيزونه باندې بل سوګنه پويږي د الله نه علاوه او دا منصور مشهور واقع هم ده خو کې ملک الموت لیدلی و ته پوسه دې کړو د خپل عمر زما څونه عمر دی ناغور تا بگوت اشاره کرو پینزه و گوت نو چا به ورته ویل چې کله خلکو ته ویل ویل یاره ستا پنځه کاله پاتې دي، چا به ویل پنځه میاشتې دي، چا به ویل پنځه ورځې. امام ابو حنیفه رحمه الله ورته ویل چې هغه ورته اشاره کړې دې خبرې ته چې دا پنځه سیزونه چې دی دې علم د چا سره نه یم، د دې علم د الله سره. هغه دا دي یقینا الله تعالی دا عصر علم نه قیامت دی، علامات پیغمبران نبی علیه السلام ته رالیږلي، لیکن کلي علم یې د الله سره دی، کله به راځي څه ټیم. وینزل الغیث او راوری باران، الله باران راوری د دې علم د الله سره دی، څونه باران به پکې راځي، څونه به کېږي، کله به کېږي. دا اوس وایي چې کېږي خو هغه امکانات دی، نو معنا دا ده چې په هغې باندې کلي علم څونه خلکو ته به نقصان رسي، څو ته به پیدا په هغې سره څونه بوټي به را زرغونېږي. ویعلم ما فی الارحام، پوهېږي په هغه څه چې برحمونو کې دی. اوس په هلو باندې معلومېږي چې نر دی او که ښځ دی، خو نه دغه نه، د دې نه اخوا دا به څونه عمر ژوندی، څونه به دا خوراک کوي، څونه به سکل کوي، کله به مري، دغه شقي دی کو نیکبخت دی کو بدبخت، د دې علم دی چا څه نه. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، نه پوهېږي هېڅ نفس چې څه به کوي زه سبا. مو خو له شپې نه سوچ وکړو دا به کوو دا به کوو، لیکن سبا ته پته نه لري، کله پکې مرګ هم راشي. وما تدري نفس بأي أرض تموت، او نه پوهېږي چې یو نفس به کومه ځمکه باندې به مري. دا علم هم د چا څه نه چې چېرته به مرم. ان الله عليم خبير، يقين الله پویو خبردار دی، ان الله رب العزت پویو ذات دی او دارنګه خبردار دی.